اوس داغی نو رستو دا سلورم باب شروع کیگی سلورم باب چلیگی تا 253 نمبر آیات پوری ها دریم سی پاری دا اول دا غسنے تردی پوری آیات پوری تردی پوری دا دویم باب دا غلی سلورم باب دے پس سلورم باب کی سدی پس سلورم باب کی دے اس کارا ترغیب الالجہاد زان دے جوڑ کور دے جوڑ او نظام دے جوڑ نو اس خارجہ پالیسی داخلہ پالیسی برابر شوا نو خارجہ پالیسی دے سر جنگ دے بس اس جنگ تا اوزا خا اس چدا ترغیب الالقتال ورکی دا دی طریقہ بسنگوی نو اولا بچکم دے نو دغم اوکی سوک تاریکین دا قتال لپا اغوی تا بزجر ورکی او اغوی تا بتخویف ورکی تاریکینو دا قتال تا دا غی نفس بسراحتا امرو کی پا قتال باندی بیا قتال بن نفسو اغی پسی بیا قتال بالمال دا دوال جهاد بالمال او جهاد بن نفس پر تا ذکر کی دا غی نو رست رتا بیا دا بنی اسرائیلو یو بلا واقع ذکر کی او پا اغی کی تا ترغیب القتال در کی او پا اغی کی آداب دا جنگ دی آداب دا قتال دی نو یو چه دا آداب دا قتال ندی غدا دی چه گورا قتال دا پار با یو امیر پکاری خاص یو امیر و پکاری پا نظم که بدن نا قتال که بحر تا بنوزی دا یو خبره دویم خبره دادا چه قتال پا اغت ان که بیا واجب و فرض چی کلا چه پا لارا دا قتال که مانع طبعی او مانع شرعی ختم چی شرعی کم چه پک رکاوت تی طبعی کم چه پک رکاوت تی شرعی چه دار معاهده دیده پوچه کنا طبعی دار کافر چه کم دن بالفرض و معاهدم ندشوی خو لیکن مل جل که اسی گی اتا تسنوی نو تک تا جائز بیده تا خو فرض بنی در تا نو اغا صورت تی دغشان تی بیا دا اغین پس بل بل تا ذکر کی دریم نمبر او شرائط دا امیرو چه امیر با یار جوڑه دا قتال دا پارنو سنگا امیر بدی نو اغا برا تا ذکر کی رستو تا 200 داغا کی 47 و 248 کی دا اغین او رستو ها وصل 248 کی بدا اموی چه دا امیر حق دا حقیقی امیر دا اغا اثرات پا اللہ تعالی حق کارا کی پا فرس و پا نصرت سارا دا اغین او رستو بیا فلما فصل تالوت بالجنود پا دیکی بس سیاست دا امیروی چه امیر با کلک لخپل ملگری چک کی ورثاره با بیا چکم ده تسلیم مومنانو تا کم من فئت قلبت فئتا کثیرتا کم من فئت قلیلتا غلبت فئتا کثیرتا بیذن الله دا با ذکر کی بیا دا غینا ورستو بعد تا فائده دا قتال ذکر کی چه پا جنگ کی و پا قتال کی فائده صدا ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين بل فساد چکم ده نو اغبا اغلط ہوئی که مندفی کی گی پا ارسال در رسولانو سرا رسنگا چی پا جهاد بانے فساد دفع کی گی نو دارنگی در رسولانو پا رسالت پانیم او خصوصا دا خیری رسول او بیا داری نفس جواب ده یو سوال ده چی رسولانو پا میانس کی فضیلت ته و اختلاف ته پا احکامو کی نو دا اختلاف و فساد با داغی دو جنا راغلی نعود بالله نانا دا داغی دو جنا نده دا فساد چه راغلی دا دا خلق و دا خپل اختلاف فی الایمان والکفر دو جنا راغلی ده نو دا سو خبر برا تا ذکر که خطولی دا جهاد سر متعلق تیم اول علم تر الالذین خرجو من دیارهم دا دغد تخویف ته و کسان تا پا یو واقعی سارا آد تاریکینو ده قتال ده پارا چه کم خلقو جنگ فریق دی علم ترایت نگوری للذین آکسانو تا دا سوکو دا پا بنی اسرائیلو کیو خوا بنی اسرائیلو که دا ده حزقیل علیه السلام قوم ہوئی پا دا دور که ده مختفاصیلو لکنی تیو بنی اسرائیلو که دو دغه چلی دل یو اولاد ده لاویو او یو اولاد چکم ده نو آغا ده چاو ده یهوداو نو اولاد د لاوی کی چکم دغه سلسله د نبوت چلی دا او په اولاد د دغه کی چکم د یهودا کی یا یهودا کی هغه کی سلسله چکم ده نو هغه د ملوکیت چلی دا ملک پلاغوی نه راتلو دا د سلسله په چا کراروان بنی اسرائیل بیت عصر الملوک او عصر النبوت ها عصر القضاۃ عصر الملوک او عصر القضاۃ تورات کی چګور نه غدی عنوان باندې تاسو ملایوی نو دا به اشتراخ نو دا هغه حزقیل علیه صلات و سلام تا اغا بادشاه وی اغا حزقیل علیه سلام پیغمبرو او قاضیو نو اغا تا اغا دا وی اغا ملک ور تا وی چیره دا خلق که جهاد لده غشی اغا پیغمبر دی قوم تا وی چی جهاد کو چی جهاد کو نو دی قوم وی سشه وی جهاد هغه د شپې شپې کړي تندر تختی او تختی د علاقې نه چې او تختی د الله تعالی په عذابن موت راوست مرګ کې راوست مړو شو ټول مړو شو چې مړو شو نو بیا د هغه نه پس تشکیل علی السلام راغې الله ته جړاو فریاد وکړو الله تعالی دې راجوندې کړی راجوندې کړه د هغه واقع طرف ته اشاره ده عبرت تو واقع کې سره هغه داد چې او د مرګ په جهاد کې نه دی دا مرگ چه کم ده ده اللہ تعالی پا عمر بانده ده سره پا پل پور امبر کی گی دا اوگونا دا لگان دا جنگ تختیدن اللہ تعالی امبر کرد خوشه کنا نو دا ده چه دا خلق دا مرگ و جون دا اللہ پلاس که ده تاریکینو دا جهاد تا یو دا غور که چه تاسو دا مرگ نه یری گی دا مرگ نه یری گی دا غید وزن چه کم ده تاسو جهاد پریک ده علم ترایت نگوری للذین آکسانو تا خرجو چه اوتن من دیارهم دا کورونو خپلونا وهم علوفنو پداس حال که چه دوی پا زرگونو علوفن دوی پا زرگونو جمع دا علف تا یادالا چه وهم علوفن وهم متعالفین پداس حال که چه دوی یو بل سر متفقو متحدو اختلافاتم بکنو حضر الموت دست دو جنو تختی دل دو وجه دیاری دا مرگنا نو دغا مارا تاوی داد قتال بعضی مفسرون لگا قرطبی و غیره اغای پا که داشان نزول ذکر کرده چه داد طاعون نتختی دلی وبار آقلی و دا وبار نتختی دلی دی بیادل تا اغا دا وبار کام ذکر کردی خو لیکن اغا یو قول ده خو ظاهران دا معلومی لیچه دا قتال ده ذکر روست بسی منطره دا قتال پورن شروع کی و هم علوفن حضر الموت فقال لهم الله نوئی اللہ تعالی دوی تا موتو ملشی دا قول چې کوم ده د ارادي تکوینی د الله تعالی نه عبارت دی دا نه چې په خپل وخت الله تعالی وي چې مړ شي نه خو بس دا وخت د الله اراده دا وخت دی چې مړ شي دا داسې لکه چې الله ورته وي ثم احیاهم نو چې مړ شو بیا وای مړو څومره وخت مړو بعد وای سبعات سنتین سنواتین وکاله مړو څوک څه وای خو بهر هغه خو اسرائیلی روایت دی مونږ نه تصدیق کولې شو نه تکذیب کولې شو خو کیسه وداته ثم احیاهم بیا الله تعالی جوان ذکر په دعا د حسقیل علی السلام حسقیل علی السلام راغه دعا وکړه یا الله دا خورا جوان ذکر دا څکه مقل خلق دی الله را جوان ذکر ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله تعالی خاوند لوی فضل له په خلقو باندې الله لوی فضل وکړو اے وګوره دې ظالمانو جهاد پرې خو بیا د الله مهربانی ته وګوره د الله مخالفین دی خو الله په بیا انعام وکړو ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقو نه لای شکرون شکر نه ادا کوي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم واستكلوي په جهاد کې مرګ نشته ده نو صراحتن د توې چې جهاد کوي وقاتلوا جنگ کوي في سبيل الله د پاره د اعلاء د كلمة الله واعلموا په شي ان الله سميع عليم يقين الله تعالى اوريدون کې او پوي ده الله تعالى اوريدون کې ده د هغه خلقو د خبرې چې څوک د جهاد نه پاتې کېدو لپاره باندې کوي یا بعض ځای کې لیکي ان الله سميع يقين الله تعالى اوريدونکي د مجاهدینو د اوازونو دی عليم دی الله تعالى په نیت ته باندې چې ودرېږي د دسته نیت دی هغه الله ته معلوم دی من الذي يقرض الله قرضا حسنا اس دا جهاد بالنفس ذکر کو نو جهاد بالمال من الذي سوق تیغا سڑے یقرض الله چه قرض ورکی اللہ تعالی تا قرضن قرض حسنن خیستا قرض حسن اللہ تعالی تا ورکی نو دیدہ کیو خبر خدا دا چه اللہ تا قرض ورکول سمان دا قرض ورکول دا اللہ پلا رکی مال خرچ کول دی قرض وای پا لغت کی کٹ کول تا قرض حسن اگی تا وای چه تی پا دی نیت باندی ورکی که نا صحیح شوا چه مطلب دارش دا آغا دا اللہ دا رضا دا پاری ورکی یو مانه دا شویده یو مانه دا شویده چه تی پی سود نگواری یو مانه دا قرض حسن دام شویده چه تی ورکی وی چه کچیر تا دی سدی سروش قرادی که کرای نکلو نما ورطا بخلی دی پا دی شکل بانیم کل قرض ورکی گی دیتم قرض حسن وی نو یو قرض اللہ قرض حسن اس اللہ تعالی تا سنگ قرض ورکی اللہ خسن مختاج نده وی دا کلام چکم ده نو دا محمول ده پسبان ده دا بمول دغا باندی دا اصل کی اشاره دی طرف تلا چه دا سی دی دا اللہ تعالی پلا رکی مال خرچ کول لکه دا قرض دا مثال بانی حمل دی چه دا لکه دا قرض گونتی دی سنگا چه قرض سره انتظار که چه دا اومات اغا مالک اغا قرض دار بی را واپس کئی نو دغا شان پا انتظار و سیگا اللہ تعالی بدر تا دغا مال در واپس کئی دا دی ثواب بدر کئی فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَدُوْشَنْ كَيَ اللَّهَ تَعَلَى دَغَ قَرَزْ لَهُ دِي سَرِتَا أَضْعَافًا كَثِيرًا فَدُوْشَنْ كَوْلُ دِيرُ سَرَا یضاعف ضعف ستویل کیگی مثل الشی یو شی ده کنا داغی برابر چی دوین شی نو چی دبل داغی شی نو بیا و تسوی ضعف و توی سو توی ضعف بیا چی کنا بابی مفاعلی تواری ضاعف یضاعفو ہاں فیضاعفہ نو دا بیا دا آغین دیر دو چند شو پوشوی بیا نو اللہ تعالی دا ہوئی چی اضعافا دای پس تاکید راوڑو اضعاف بیا دا ضعف جمع دا فیضاعف لہو ہو لہو اضعافا نو اللہ تعالی ورطا دو چند کی پا دو چند کولو سراف نو ورپسی کثیرتن راوڑو چی دیر زیاد نو بس نمالومی گی حس پتہ نلگی چی سمرے والا اللہ تعالی دی رئی نو نیت مطابق تا چا سمرہ نیت خالص دمرے والا دی رئی والله يقبض ويبسط الله تعالى تنگي رزق ويبسط فرا خير رزق يوم انا دارخا الله تعالى رزق تنگي دچا او ويبسط او فرا خير رزق دچا دموایا چیر زسنگ ده الله تعالى پلار کے خرچ حکم يا والله يقبض الله تعالى کمي اے اللہ تعالی کمئی دے بعد خلق ثواب دا غی دی نیت توجا و یبسطو او زیاتی ثواب دے بعد خلق دی نیت توجا سنگے ول ڈیرے نوئی دا کڑے ہم یا والله یقبض اللہ تعالی اخلی مالون دے خلق او و یبسطو او فراخ کئی رزقن دے خلق و الیہ ترجعون او خاص او اللہ تعالی تب ترجعون تا تو واپس کول شی ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى وذغي پوری قوت دغاور کو تاریکین د جہاد ته یو تخویف ور کو بیا داغینه پس جہاد بالنفس او جہاد بالمال ته ترغیب اغه چې اوشو اوس داغینه پس ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل د جہاد بعد آداب ذکر کوي په دی واقعې کې دا واقعې چې دا پس د موسی علی السلام نه دا واقع پی خشوی دا او دا دا یو پیغمبر دا بنی اسرائیل و دا اغا پا زمانه کی واقع شمویل علیہ السلام یا سمویل علیہ السلام پوشوی یا بعضی دا ارمی علیہ السلام نوم لکره دا چه دا اغا پا زمانه کی دا واقع شوی واقع او دا واقع چکم دنو پا سفر تالوت کی پا دا اغا کی پا تورات کشتا سفر تالوت کی جو گو ری نو ال تا دا واقع او سمشتا دا شمویل او دا سمویل پا نوم بانده عربی کی او تا سمویل وی پا سواق سرا او پا دا اغا کی چکم دا عبرانی کی او تا شمویل وی دا پیغمبر دا اللہ تعالی دی پیغمبر تا دی بنی اسرائیل سوال وکړو دا سوال ورته څنګه وکړو دا داس چلو شو چې په دی بنی اسرائیل باندې په بیت المقدس کې یو بادشاہ الله رضی الله عملونو پوجا مسلط کړ جالوت په نوم باندې او د نوم په تورات کې جولیات راځي نو هغه چې الله تعالی مسلط کړ چې دوی باندې مسلط کړ نو دوی داسې کار وکړو چې دوی خدای غزا نه راوتل چې راوتل نو د بلاد الشام کې دوی په یو علاقه کې وو هغه بلاد الشام کې دوی په شکه علاقه کې وو هغه علاقې ته افراهیم خار چکم دنو اغا ورته ویل کیږي افراهیم پوشی پاغی کی بیا یو کله او یو خار او ورکه خارو آرامه پنوم باندې دو دوی په اغا دای کیو پاغی دای کی چو دوی ډیر تا خیر کی دا سوچ شو چې را جهاد نه نکو دا وګوره مونږ دې علاقې نه راو باسلو او ای سالور سوا سالوی خلکان چکم دنو اغا ته غلامان جوړ کړ نو دوی دا مشوره وکړه لاړ لغ خپل پیغمبر ته وی چې د الله رسول مونږ د پاره د الله نه وګواړه چې الله تعالی فهمون جهاد فرض کی دا اغی واقعی طرف تا اشاره دخا علم تر آیت نگوری آیت نگوری سمطلب ده علم تعلم آیاتات پتہ نشتا دے نو دے کے وئی چھ مطلب بعد دے وئی چھ دا استفام تقریری دے علم تعلم آیاتات پتہ نشتا یا نشتا دارتا او بعد دے وئی چھ نا دا علم تارا چھ کم دے دا فقط دے تنبیہ دے پارا دے تا گورے نا یعنی اگورا اگورا دے واقعی تا دے واقعی بانے تا خبر نی یعنی خبر شا پوچھوی تا تا پتہ نشتا من پا بعد وقت نکی وئی برای لیان دا دا واقع دا این استدلال کی یو استدلال کڑے وئی گورا دا نبی علیہ السلام تا علم غیب اللہ دا آغا بنی اسرائیل واقعو تیادی وی علم تارا تا گوری نا دے حاضر ناظرو نمونگو تاوی جیدا که خوبای جوڑ کی خو آغا دای که بیستل که اولم یر الذین کفرو ان السماوات والارد کانتا رتقا ففتقناهما ها آیا گوری ندا کافران اغا وقتا چی اسمان از مکه بندو نو مونگ دا دوارا کولاو کرل نو دا کافران تا حاضر ناظر پوشوی تا قوا چی رسول حاضر ناظر دوست کافر پس چه که کافر ام حاضر ناظر نو دا دان نقیسی که علم ترا عربی بانی نو پوری گی بیار دان استدلالات که آیا تا نگوری للملعی اغا سردارانو تا ملع ما تاستووی ملع چکم دینو دا جماعت توی لکی گی دا مشران و دا غطایت و اصل کی مل آچه کم دین و دا ڈاکول توی لکی گی و یا عربو که دا طریقه و چی چون که خلق و بدا یو بل طرف لوخ و ڈاکولو که کمک کولو نو بیا بی دا جماعت پسی ملع دو توی یا زجاج وی چه نا ملع دوی تا زکوی لکی گی که دوی ڈک پی دا آغا نعمتونو نا مال دولت دیر دکنن نو ڈک پی نو پیو تا ملع وی علم ترائی تنگو ریل الملع اغا سردارانو تا من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلو نا من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام د مرد موسی علیہ السلام نه پس دا واقع شویلا ډیر روستو اذ قالو کله چې دوی وی لنبی اللهم لنبی هم نو وی خل نبی اللهم دومره نکره ولې راولا ځکه چې دا پیغمبر کوم دی نو دا ډیر خلق ته نو معلوم دی که شران ته نو معلوم او دا دغه عرب ته نو معلوم لنبی ایو نبی ته لهم چې دوی وو سی ورته وی ابعث لنا ملکان وی مقرر منگ ده پار ملکان یو بادشا نو قاتل فی سبیل اللہ چه جنگو کو منگ پلار ده اللہ تعالی کی ده اللہ ده دین ده پار منگ ده آغا فقو منده کسو کو جنگو کو ده دیز اینا بعض خلق اس لائز تدلال کئیه وی چه گور ده آدغا چه کم دی جهادو جهادوی بغیر ده امیر کبیر و ده خلیفت المسلمین ننکی گی خواه چه ابعث لنا ملکان چه امیر المؤمنین بغیر و جهاد نکی گیو دا آیات تا پس کراولی پا دلیل کراولی بل دار دوی غط دلیل ده یو دلیل داره او دویم دلیل داره چه انما الامام جنتون یقاتل من ورائهی امام یو ڈال ده بس دقل دا زن استدلال که منگوی دا تاسو دکم زن استدلال کو او امیر شرط چه چه ده پارا امیر شرط تیر جهاد دا پارا کم امیر امیر کبیر امیر المؤمنین من وای امیر کبیر امیر المؤمنین دا جهاد دا پارا شرط نده که نو موجود بیا با هم جهاد که ولی مسئله دا فقه کی قاعده دا لا یثبت الشرط الا بدلیل شرط شرعی نثابتی گی مگر پر دلیل سر ثابتی گی دا پا عباداتو که چه شرط نثابتی پر دلیل بی ثابتی ما تا دلیل راولا چه چرط راغلی چه دا امیر نبغیر جهاد نکی پوچو که نا امیر شرطی دا جهاد دا پارن دوی نیتی نور وار خطا چه عباد دانا ملکن من وای ابعث لنا ملکان تفسیر تو گورا ابن کثیر وای ابعث لنا ملکان ای امیرن للجهاد دا جهادی امیر ده ها قماندان ده قماندان دا دغه نه ملک او امیر المؤمنین چکم ده نه نه مراد او څنګه به امیر المؤمنین مراد شي چې نبی دی موجود وی نبی دی موجود وی او بل سره دی امیر المؤمنین مخرنیږي ناشنا خبره ده نبی چې موجود دی به امیر المؤمنین بل کلی نو لہذا دا خبره سره دا یو باطله خبره ده غلطه خبره دا. او ده سیرت نثابت کی که بغیر ده امیر المؤمنین ده امر نه بغیر اون کله جهاد شوه ده تاسو وګورئ دغه چکم ده دا ابو بصیر او دا ابو جندل رضی الله تعالی عنهما هغه دواړه ده موحدین بهرو او ده نبی علیہ السلام موحده وا پیغمبر ده موحده موجوده ده او هغه ناس دریا په غاړه باندې کمنو نه وای دغه جهاد او تاسو وای چې ابو بصیر ابو جندل ته تسلم ورکه کنه نه نو ته دا نو ورکه به ابو بصیر ابو جندل ته ماغه نو ورکه نعوذ بالله نو دا مرا غلط خبر ده بغیر ده امیر کبیر و امیر المؤمنین نمسکی کله جهاد کیگی دغه رنگ پسې وګورا د موته په جنگ کې صحابه په خپل را پانه تیدل چې په خپل باندې ځان تعمیر مقرر کړ کله آدری صحابه شهیدان شو نو دا غیر پس خالد ابن ولید دغه په خپل باندې ځان تعمیر جوړ کړ نو دا هغه باندې امام بخاری باب قائم کړی دی باب من تعمر فی الحرب من غیر امره بعد بیان دا هغه ساکي چې هغه امیر جوړ شي په جنگ کې بغیر د امارت نا امیر شاعت امیر کبیر او امیر المؤمنین چې کوم دغه موجود نه نو دا په دغه دا کیږي بغیر د امیر نه لا جهاد کیږي دغه رنګي تاسو کو ګورئ نو بیا د صحابه او د دور نه رستو د تابعینو په دور کې د تبع تابعینو په دور کې باقی د جنگونه شې ودی خپل امام ابو حنیفه رحمه الله منصور امیر المؤمنین او دغه خلاف زید ابن علی فطور کوي ته دغه خلاف جنگ شروع کړه ظالم دی خوښ وی نو دغه رنګي دغه ته کوم دی محمد نفس زکیه او ابراهیم دا غرور چې او دا دواړه زامن د حسن دې ته فطور کړه چې دغه خلاف جنگ شروع کړي نو دې لکه د دوی امیر المؤمنین چاته خو خپل پمینس کی اوکل کرامیران چکانا دغه شانتی امامت صغرا تا وګورا ک امام نی موجود نه ته مون نه کې په جمعات کې ولې باندې کې چې با خدان لبا یو بل قسمه کې چې تمخ کې شه نو دغه شانتی کامیر کبیر نیوی نو امیر امیر المؤمنین نیوی نو داننه چې jihad به معطل کیږي jihad د ختمي کې نو دا قطع jihad په امیر مقرر کو او امیر په jihad مو کوفته بغیر د jihad نه امیر المؤمنین جوړې دی نشي دا شپه دی جمهور نظامونو کې تان امیر المؤمنین راولي خدان لدا غی جنتی اوس ته پاغه باندې تا jihad مو کوف کو jihad په دندې ته خود ور وای په منطق کې دا خو دان یو باطل فلسفه چې کوم دی هغه جوړه کړی دا دا ټول داسي دا رنگ له صلاح الدین ایوبی په دور کې وګوره هغه خلک را هغه را پاسې دو خلیفہ خود ایشیم نو البته کې هغه لګي دو خلک را منظم ته تنظیمونه جوړ کړ او دا هغه نه پاتې په jihad باندې ور شروع کړ ابن کثیر را الله نقل کړی دی چې هغه وای چې دا بغیر د امیر نه دی خلکو اتفاق او وحدت کو jihad ته کوم دی هغه شروع کړو نو دا په زمانو کې تیر شوی دی خدا روسته په اخیره کې د انګریزانو یو سازشو د انګریز په دور کې چې دا په چې قبایلو کې کوم خلک را پاسې دل دا غوړي خلاف دان نه پور تکړه چې او دوی بغیر د امیرالمؤمنین نه jihad شروع کړی دی بغیر د امیرالمؤمنین او سلطان او خلیفہ نه کوم دنه سکیږي jihad نه کیږي ناشنا سلطان دی هغه د کفر اتحادی وی او توا چې نسبه مطلب زما امیر زما اميري دا نه عن المنکر به یاسن نه کیږي چې ته په هر څه کې د بادشاہ نه پښتنه کې چې دا بادشاہ په سبا ته کافر تو د بلد سره چل کې بلد سړي اول به توا چې تا سره جنگ کوم ماته اجازه وکړه خو شو کنه یا دا مطلب دار دی دا چې فسق او ظلم وکړو چې د هغه خلاف دا مطلب دار دی چې خروج راځي چې امام ابو حنیفه چې کړو امام ابو حنیفه سره لري پکارو چې ول منصور ته تلې چې منصور سره ماته په دې کاغذ دستخط تو کله فتوا ورکوم دی لکانو ته چې دا ستا خلاف خروج کی نو له هغه ته اجازه وکړه چې دا ستا خلاف جنگ شروع کی دا ناشنا خبرې دي دا د دې ځان اوس په دې دور کې دا نوې فتوا راوته دا د انګریز د دور نه راوته د قبایل د خروج د وخت او بیا دا غي نه پخ کم چې فقها دی وایي چې فقها کتابونو کې راځي چې امیر امر به یو امیر امر به الکه د فقها او کتابونو کې راځي هغه د فقها او د دور خبرې دي د فقها او په دور کې امیران موجودو نو له هغه پاغي دور کې کوم نه هغه د امیرانو په قومنده کې سکولو د jihad ته دا ترغیب ورکولو او بیا په کې دا مسلم راغلي دي چې دا فقها او دام لیکلي کتابونو د ثقه کې دام موجود دي کچرته امیر داسې فاسق او فاجر نو بیا څه چلو کا بیا وی فقاتل علی خیالک فخپل ترتیب باندې ته جنگ کا وګوره هغه امیر موجود دی او دغه په موجودګۍ کې درازي دغه کې مغنی ابن قدامه چې کوم دی په مغنی کې هغه باقاعده شپږ صورتونه راغلي دي چې پاغه کې بغیر د امیرالمؤمنین د امر نه سکیږي jihad کیږي هغه کې صورتونه راغلي دي هغه وخت چې ته په دفاعي جنگ اخته وي امیرالمؤمنین د تدیر وای چې ته مکه او میکه او ته jihad کې هغه شپږ صورتونه تاسو مغنی ابن قدامه حکایت شي باقاعده مشهور کتاب دی هغه نبی اخلاف کتابونه عمره نقل کړی دي په فقہ کې او هغه را نقل کړی تقریبا عثمان ایری چې قاضی خانو که بزازی اوما کتا هغه د هغه شپږ صورتونه هغه را نقل کړی دي چې دا په هغه صورتونو کې د امیر المؤمنین د امر نه بغیر هم جنگ کیږي بیا نو دا سړي ملکن نه دا استدلال کول دا ملک نه مراد امیر الجهاد دی باقی دا خبره چې انما الامام جنته یقاتل من ورائه چې امام دال دی دا هغه شاته به جنگيږي نو که چرته دال نه نو سړی به جنگ نه کوي چې یو دال نشته چې سره وایي چې ربه jihad منسوب شو دال نشته نه دا خبره خو نشته لکه موجودون دا غره شاته به jihad کې دا چې قرآنی لا صلاه الا بفاتحه الكتاب لا صلاه الا بالخطبه ها لا صلاه الا بامام دا ټول لاغې څه به لاغې معنی داخلي نه بهترین jihad هغه چې امیر په دغه کې وشي دا قومنده کې وشي امیر المؤمنین موجودي خو که امیر المؤمنین موجود نو یا پاغه کې فسق او فجور نو بیا څه نه او هغه jihad ممکن نو نو بیا پاغه صورت کې تدان ته jihad کول شي ها حجی ابعث لنا ملکا مقرر کم تیو امیر د jihad نقاتل فی سبیل اللہ چی جنگو کم فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکی دا اللہ پلا رکی لی علی کلمت اللہ دا اللہ پلا دا دین دی اعلا دا پارا قال حل عصن انیت پا فکی اموی امیر و فکی اموی قال اغا پیغمبر ورطوی حل عصیتم قد عصیتم دا حل استفام تقرید پارت مانا دا قد سر دی قد عصیتم یقینا تاسو قریبی ان کتب علیکم القتالو کتر فرس پیچو پتاسو بان جنگ اللہ تو قاتلو جتا تو جنگ نہ کئی تا تو خنیز دی جتا تو جنگ نہ کوئی گرے خطا تو ما تو معلوم گئی اگد اگد دے پیغمبر تو چلے وجنا ہوئے دے پیغمبر تر دوی اعمال معلوم ہو تیرا دس بیکار خلق تے دا جہاد نہ تختی قال و غیور تو وی و مالنا سعذر دے منگلرا سعذر به سمانع دے مونگ لرے سر رکاوٹ تے مونتا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ کہ مونگ با جنگ نہ کو پلار دے اللہ تعالی کی یا سر دلیل دے مونگ سر چی جنگ بنا کو دے اللہ پلار کی او سر دے دینا چگہ موانع تبعی او موانع شرعی کو تشوی دی موانع تبعی سری وقد اخرجنا من دیارنا او یقینا مونگ راو باسری چی ویدو کورو دے مونگنا و ابنائنا چلے و اخرجنا مننا ابناؤنا لیکن دا فدیبانی عطت شما عطت سمی قائده ویلیوا علفتو حاتبنن و ما انباردن وی ما دغا چکم دن واقعی تصور کرن اغیبانی ما گیا اخرولا او بامی پی اخرولی نو بخ اخرولی نو چی اگوش کولی شی دل تکم دا سکلام دی و قد اخرجنا من دیارنا منگا او باسدی شوید کورونا و ابنائنا او باسدی شوید زامنونا نو نظامن نقصده او باسده کی گی نو لیکن دا دغا مانه و اخذ مننا ابناؤنا من نظامن نولی شویدی فلما کتب علیهم القتال نو حل کر جا فرشتی چپ دوی بان جنگ تولو دوی مقوارولو الا قلیلا منهم مگر لگو خلق دوی ننا اگر لگ خلق پاتی شو اگر برای شروع تلواقی تفصیل لازی دا اجمال قبل تفصیل اکرو والله علیم اللہ تعالی پویده بالظالمین فظلم کون کو ظالمان سوکتی تاریکیل جہاد دا جہاد پری خودن کی خلق دلتا که مراد دیخا گونا ظلم ترک الجہاد سلی دا ظلم لی من تا خلق وی تاس ظالمانی ظالمان تاس جہادم پری خلق دا خدای بندگانو او من تا وی تاس ظالمانی وقال لهم نبیهم ان اللہ قد باعث لکم طالوت ملکا اس دوی دا امیر مطالبه کرد و دوی پری خبر تیم شوی نمون با جہاد کو چه کوئی بی خسید اللہ را تا امیر مقرر کو وقال لهم نبیهم نوئی دی خلکو تا نبیهم پیغمبر دوی ان اللہ یقینن اللہ تعالی قد بعث لکم دی لگی نبیهم وی دکت مخیر آغی و پیرا تذکرہ چنو معرفہ شو اسی اضافہ چکل معرفی تا ان اللہ قد بعث یقینن اللہ مقرر کرد تاس دفار تالوت ملکن امیر دا جہاد تالوت ما تاس توی دادم دفع التم دفع تورات کی فشاول سر د نوم راغله ده خاشاول طالوت دا بهر حال یو کس تیر شوی دی او دغه په بارا کې پښتانه وای دا زمون نیکو ښه وای دا سو دا وای زمون نیکو بهر حال اسرایلی روایت په ته لګی نو په د باندې دا پښتانه په نطق کې کلا کلا د دنوم سکیږي هغه راویلی وای چې دا زمون نیکو نه خاجی دا ولا مقرر کو قالو دی او ان یکون له الملک دا یو اجد سره یو خو لیکن تکړه او بہادر پوش کنا نو دا قالو دی اوی انا یکون له الملک علینا سرنگی بای کیف یکون له الملک سرنگی بای دا امیری علینا پا منبانده دا دبا پا منبانده سنگا امیری و کمنده چدیگی ولی وی و نحن احق بالملک منه او مونگا دیر لا یقیو پا حکومت سر منه دا دنا مونگا خو دیکو پیغمبران سر دیمان اسرائیل دا کارو مونگا دا دنا وی دیر زیاد حق داریو چه مونگا تدا ملاوشی ولی وی مونگا ذکر دیر حق داریو چه دیوی چه مونگا اغدا یو دلوا چه دی یهوزا فاولاد کیو مونگا او ملکی و بادشایو خدا غی کار دی لحاظ دا دی مونگ تاوالشی ولم بلا وجه وی نصب ندی آغا دویم نمبر ولم یعت ساعتا من المال ندی ورکلشی دتا فراقی دا مال نا دتا خدا سی فراق مالو مستر نیشت دی جسا مال می وستر او دار بن اسرائیلو کشت دی وسم دوی چکم دی نو داغه کی دا سرمایه داری ترجیح ورته په حکومت کې چې څوک ډیر سرمایه دار وي ناغه حکومت ته ورکړي شي قال هغه ورته وی نه دا تاسو چې کوم نوکتی بیانوي نه سبا او مال دا نه دی مراد په داغه کې دی مدا په کې ضرورت نشته دا په کې شرط نه لپامې راي کې چې انوري کې شرطونه دادي ان الله استفاه یقینا الله تعالی دې غوړه کړی دی د امیرۍ د پاره په کار دار چې الله تعالی انتخاب کړي د الله انتخاب څنګه دی یا د نبی په خلی باندې وکي اے یا شرعي طریقې سره د یو سړی انتخاب وشي شورا وشي او په شورا کې چې کوم د سړی وشي هغه منتخب شي نو دا سړی د شرعي طریقې دی ها ان الله استفاه یقینا الله تعالی دې غوړه کړي دی نو یو شرط دا دی چې په شرعي طریقې سره امیر مقرر شي بس هغه ضرورت دی علیکم پتا سبحانه و زادو زیات کړي دې بستتن فراخی فی العلم فی علم کی والجسم او پر جسم کی اللہ ورتا علمی فراخی ور کڑے دا بدنی فراخی و تور کڑے دا علمی فراخی مطلب دا دے فعلم باندے فعلم دے شریعت کوئی دو یو معنی دا دا دے معنی دا دا چھ فعلم دے جنگ دو دے سیاست دو دے منظم کول و دے تنظیم جوڑا ول فاقی باندے کوئی دو نو اگو سرشت دے والجسم او بل زیاد کر دے اللہ تعالی دے تا فراخی فی الجسم پر جسم کی دا مطلب قوی جسم والا دے مضبوط سڑے کی کنه نو مضبوطواله فکر ده کمزور پوز پوشو کنه هندستانی بدن نه ده دا کوم ده نو خو مضبوط ساړی دی یو دا ماننا یا دا ماننا چې ول جسم او مضبوط کړه ده الله تعالی ده پس کی په جسم کې جسم نه مراد وې قوت شجاعت ده شجاعت نه مراد ده بہادر ساړی دی بے غیرت نه ده پوشوی بہادری چې کوم ده امیر له فکر ده چې امیر کله کمزور نبی صلی الله علیه وسلم دغه بارک ته پوز کو جد ابن قیس یو منافق د قبیله ملک نبی علیہ السلام دا قبیله نه پختنه او کړي تاسو ملک کیسه کوی نه دی هغه ویره نور کړي خو کوی نه دی پکې خدا دې کوی نه پکې خلې نی وی یو پکې بخل دی او بل پکې بوزدلی نبی علیہ السلام دې دین بل ببل کوی وی دا خو تبا تبای خدا دا وی دل نه کوي دا مارک نه ملکینا هغه لوي کوی قوم لبل دیموار مقرر کړي بیا لبل دیموار مقرر کو فل علم والجسم والله یؤتی ملکه الله تعالی ور کوي ملکه بازی ملکه اغا حکومت خپل نو الله تعالی خپل حکومت چاته ورکی نه الله تعالی ورکی اختیار ها والله یؤتی ملکه الله تعالی ورکی بازی تا دا اغا حکومت چه په اختیار دا الله کی دا په اختیار دا الله کی من اغا چاته یشاء او چه رضا او شو اراده او شی والله واسع الله تعالی فراخی که اون کده او علیم الله تعالی پوه ده په خلق باندې صلاحیت نه پیجنی چه دی طریقه صلاحیت ته او دل دا حکومت ور کول پکار دی وقال لهم نبیهم ان آیت ملکه اس دی وی خا وی د علامه د امارت بسی صدا سے نشانی پک مونږ ویلو خرق العادت کرامات نبی ایمنو نو غ آثار د امیر صالح دی په فتح او پر اثرت سره حق امیر کی وکنا الله تعالی دا غ خخ اثرات شروع کی دا غ راتلو سره وقال لهم نبیهم نو وی دوی ته نبی دوی ان آیت ملکه یقینا علامه د بادشاہی د امیر ای دو ایات یکم التابوت اغه دار جرابش تاسو تابوت ها اغه سندق فيه سکینتون چه پاگه کی اطمینان ده من رب ده کم نطرف ده رب تاسونا ده رب ده طرف نپا کی اطمینان پروتته ده تابوتو ده یو صندوق ده دی بنی اسرائیل و سران او ده صندوق چه و نو ده بانده با اللہ تعالی دیتا فتح ورکوله ده وزی که موجودو بس ده اللہ ده طرف و ده صندوق ده بخت نصر پا تیم که چه کم ده بخت نصر ده دی نورو او بیا دا زندق رک شو پر روایت کرده دا اسمان تا اللہ تعالی او خیدولو کله چه تالوت راغه نو دا زندق اللہ تعالی راولو او پرشتو راولو او دا تالوت مخیطه کی خودو تالوت دا کور مخیطه طولو بنی اسرائیلو قتل که زندق اولیدو او اتمینانو شو او بستهی داره که دا صحیح امیر دی این یاتی کمت تابوت خوش پلی تابوت کی اوسو فیه سکینه تم من رب بکم چه پدری کسو سکینه و اتمینانو لطرف درف ستاسنا و بقیه تم من ما ترک آل موسا او باقی سیزونو دا اغنا چه پری اخیو آل دا موسا علیہ السلام و آل حارون او آل دا حارون علیہ السلام تحملوه الملائکا چه راولو اغا سندک راو چت کرده و راولو اغا سندک ملائکو پرشوی دا سندک دیولی دو اوز دا قبره چه سکینه پک سوا او دا بقیات پک سوا نو بازی وی چه دا پدی که توراتو یو سکینه پک دا قوا او دا شانتی پدی که چه کم دینو وارسارا دا موسی علیہ السلام همساوا دا حارون علیہ السلام پگڑیوا دا موسی علیہ السلام پانیوی دا سیزن پک وی پراتو پدی سندر که نو وی دا سری اغا بقیتم من ما ترک آل موسی اغا باقی مانده دا آل دا موسی علیہ السلام نسی کم پاتیو اغا داو داو اصل که دا موسی علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام بیا دا اغا آل تا پاتی شو دا آل نیویا پدی کیو نو داوی اغا مراد دی نو دین بیا ابو ثابتی چه تبرک به آثار صالحین دا خو تبرک به آثار صالحین ذات اختلاف مثلا دا تبرک به آثار الانبیاء دا تبرک به آثار الانبیاء کو بالکل جائز دی تبرک به آثار الانبیاء بالکل کول شدا صحیح خبر را نو دا انبیاء علیہ السلام دی دا یو قول پکې دویم قول دا دے چھنا دی که دا نو بلکه دا مفسرین نو پکه دا معنا کړی دا فی سکینه تم من ربکم چې پدې کې سکینه ولا طرف طرف تاسو نه سکینه وې څه ده هغه وې تورات ده الله تعالی کتاب ته سړي باندې اطمینان راوړي و بقیه تم من ما ترک آل موسی و آل هارون او باقی دا هغه علوم نو باقی دا هغه علوم نو ترک آل موسی چې پریخ او آل موسی و آل هارون او آل هارون علیه السلام وی اغا چه کم موسی و هارون علیه السلام شاعتا کم علوم پریخیو اگر کم علومو اگر علوم ده حدیثو نو پیغمبر نسا پاتی کی گی حدیث پاتی کی گی کنا اگر تر ده علومی نو قرآن ده تورات شو او حدیث شو بس ده انبیاء علیه السلام حدیثو پکی توراتو پکی اگر دیتا اللہ تعالی راو لیگل و راو پاتی کلو اگر مراد دی تحملوه الملائکا جی فورتا کلو دلار ملائکو ان فی ذالک لآیتا لکم دی پیغمبر ورطوی ان فی ذالک یقینا فدی راو راتلو ده تابوت کی لآیتا خامخان نشانه دا لکم ستاس دا پارا پا امارت دا تالوت بانده ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنان کچریه تاسو منون کده دیو امارت دا تالوت فلم ما فصد تالوتو بالجنود تردی پوری قرد امارت و داغی علامی اوشوی وز داغی نورس تو تالوت چیب چکم ده داغ سیاست دا شروع خی او پده که سیاست دا تالوت علیه سلام تالوت چیبو دا پیغمبر نو او داغ شانتی ورسرا بیا دا اغو داغ تسلی مؤمنانو تا فلم ما فصل تالوتو سیاست داوه چه خپل او پرده خواه بد تا که معلوم شی پا مامورانو که دا با امیر کئی خواه دا امیر تا یو عدب ده چه امیر لدا پا کاری جدا او کی لکه سنگ تالوت سیبو کرد اغدا تی کارو کرو چه اغدا پیغمبر اوی چه پلار که وفتاسو یو نهر رازی پا اغی نهر که بدا کارو که چه دا اللہ خکم داله چه او ببا علتا کی نس کئی کسو کس کن نچون پا یو لاک پانی دا تبوس کی دا سیدہ خب پلو خباندی یا پا کرعا باندی چی پور فریوزو یا پا لپ لپو بیا بیا دست کل دا بندی دا چکر تالوت سے بوتو دو علاقینا قوم تے ہوئی چی اللہ تاس امتحان کئی پا یو نحر باندی پا دغا نحر کی بیا گوار تاسو دغا شان تے کول دوی چکم دے چی دی قوم ال تورتی دو دوی وی دا پا کسا قیصر وی منگا دو مسخت گرمی والیو او منگا توسوائی چی تاسو باو بنس کئی سنگوی نسکو نسا میوس کری نو دغه لکر په دغه باندې امتحان شو پای کې خوبت معلوم شو پای کې دوست او دشمنه معلوم شو دا غوري فلم ما فصل تالوت هر کله چې جدا شو تالوت علی السلام بل جنود سره د لکر خپلنا د کم ځانه جدا شو د کلی د آبادونا د خار د آبادونا نو قال وی ان الله مبتليكم یقینا الله تعالی امتحان کو ان کے ساتھ نه بنا هر ان په یو نهر ترا دا نهر وای کم نهر وای دا نهر اردن دی چې 200 کیلومتر او گدوالی باندې پروت تر دې وب په خوا خوا گیوی بیا روست د موصل گرمی دا او بس کړی دا خراب کړی اوس یې وب خوان نشته ده دا بیا بحر احمر ته ورځيږي په دغه نهر په دغه سیند دی ورغل فمن شرب منه فليس مني نو چاته اوس کلی منه دا من زمیر چوی راوله دا اشاره دا وی کرعی تا چه دینه بلکل پیور پری و تخواد کرعی طریقه داره دا سی بلاسی ناتیه بو بو بخلکیه دی نو دا غا طریقه بانچه چاوز کری فلیس منی اغا زمان دا جماعت ننده زمان دا داله ننده گوری زمان ملگر باغ نی خوشوی دا یو تازیر یو دا غا دا یو زجر دی چوار کئی فمن شرب منه خوامن لم یطعمه او چاچی بلکل اونسا کلی طعم په خوراک او پسکات دواړو کې استعمالي ګلته کې مراد ذوق ته سکل چاته بالکل اونه سکلي فانه مني نو يقينا هغه زما ملګری دی الا من ها مگر هغه بل سره مې ملګری دی ا مگر هغه څوک یو طرفه غرفتن چې ډکی یو چونګو بیا دی هی په یو لاس باندې یو چونګ راوالي اوس کې بالکل دام ملګری دی ها فشربو منو نو چې کله دوی لاړ نو ویس کلي منو د دې دغه نا افش ددی سید نهر نه ددی سین نه الا فکر ای سره بعض خلق اوس کلی بعض جا مون را ډک اول سکل چا په لپ باندې وی دا په کیسه کی سره الا قلیلا منهم مگر لغون نه کسان د دوینا ډیر اوس کلی لغون اس کلی روایت کې تاریخی روایت کرالی چې 70000 لخ کرو په 70000 کې لک سمرو وای اصحاب بدر په عدد باندې اصحاب بدر سمرو 313 پوښتنی 313 کسانو دا او بد دوه قسمه چې په دوی کې به 313 کې یو داسې چې په یو چوم دی اوس کړي بل پکې بعد داسې چې هغه د سره ونس کړي خو دې دواړو د الله تعالی دا نس کړي کله هم تند ما تکړه او دا چې کوم یو چوم ګس کړي د دین تند الله تعالی په دې باندې دا وته کافی شوي چې ویس کړي ادا چې کوم اوس کړي باقی نه 69387 کسان دا غره تر ورته ځای کې ناشته پوښتنی وی مونږ نشو کولای مونږ جنگونو مونږونو وښ نشته دا دیکھ دیتا تیچارت سکر کلا کلا بگواری دا تی کی کی درنا تی دا پورا کسان با درنا سرینڈر شی او تبا بیخیل اتا تا کسا پاتی شی نو تبا دانو آئی تو سوچو کلا سو پیس درازی چو 69,687 کسان دا رتانا پاتی شی او 313 تا سره په فیصد دی باندې سو کسان پاتې ته ایمان هوا فیصد دې ما خیال دې پیزاری وي پوه شئ نو دا کسان ته پاتې شو لیکن بیا الله تعالی چې کله حوصله مضبوطه الله تعالی څور کوي په حمدد ورکې چې الله په احکام باندې عملي فشری بو منه نو اس کړي دې چیننا الا قليلا منهم دوی مگر لو کسانو دې دوی نا وینس کړي فلما جاوزه نو هر کله چې پورې کو ها فلما جاوزه هر کله چې کټ کو یعنی پورې شو په دې دغه باندې نهر باندې هوا دا تعلق سے والذین کسان آمنو چې یقین چې کامل ایمان راوړو معه سره د جنا کامل معنا مې زکه وکړه چې دې کې دوه قول دي چې دا مخکینی خلق مطلق کافر شو چې دا چاډيري وبوس کړي نو باز وای او کافر شو د پیغمبر د خبر خلاف وکړو او باز وای چې نه منکر د جهاد شو او باز وای چې نه دا خو فقط دغه وخت کې د بوزدرې د وژنې کین خپل نه دا ګناګار دي نو بیا به ایمان نه ایمان کامل اخلي دا چې کوم مؤمنان دي بیا د ایمان کامل دي او که چرته هغه کافر شي نو بیا مطلق ایمان دي ما او کومل ګرته اړه ده کې قالو نو دی ویلا طاقت لرن اليوم نشته طاقت مونږ لرن نه راځي بجاد او تاد جالوت و جنوده او د لخر داغه سره مونږ داغه د لخر سره مقابله نشو کولای بوزدل شوخه معلومه چې په جهاد کې بوزدلی پس باندې راضی په جهاد کې بوزدلی په حرام موقت باندې لکا یو شی دغه خو موبت حرام دی همیشه حرام دی خو یو شی دغه موقت حرام دی موبت حرام دی اصل لکه پر دې مال همیشه د فار حرام دی په ناروا طریقې چې خوري موقت حرام دا دی او بدی خې حلال دی زما په خپل ملک دی امیر را باندې باندې کړل چې وخت ته فار وی دا باندې بس دا حرام شو چې اوس دا دی او کول دا دی اوس کبا صاحب ان شاء الله چې دا غرانه شي بوزدلی به درکې راځي و سره اشاره تن دا معلومیږي چې را د امیر د امر ته څوک خلاف کوي هغه د څه بهادر نه پات کیږي رسته بوزدلی شي لا طاقت لرنا يوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون نو يا كانوا يظنون يقينكم انهم ملاقوا الله چې دوی به ملاويږي دا ملاويدون کړي دا الله سره دا اخرت عقیده مضبوطه وخا غور اذا اخيرت عقيدتنا مضبوطه كان لما ذلك بهادر رازي كم من فئات قليله دي سوى كم من فئات دير واريا ودلا قليله ولا لغا لغا دلا ولا دلا غلبت كفئه كثيره غالب كيغي باغ دلا دي رباندي باذن الله بنصر الله ده الله بمدد سرا باذن الله بتوفيق الله ده الله كار دي من راضي مون 313 ور جالوت تور مقام مخيبو 313 كتان لاړل د جالوت د 1 لک لک کر تر مقام مخشوقه باذن الله ده الله بمدد والله مع الصابرين الله تعالى سر دکلك خلقنا دي نو صبر مانی می تکړی ولما برزو لجالوتا نو دی روان شو چه روان شو تس دغه شو نو اوس دغه بل ادب خی په میدان قتال کې چې ادری کې نو دعا وکي هغه دعا رته خی ولما برزو هر کله چې دوی ورخ کار شو براز الارض د مکه مختوی ور مخامخ شو لجالوتا جالوت تو جنوده لا کردا وتا قالو دی او ربنا ای رب زمونگا افرق علینا را توی کې په مونږ باندې صبرن صبرو الله په مونږ صبر را توی کا افراغ دی تو چې په یو سیب باندې جاو پر اسی ډکې دا لوخې او بیا په پاخ راو بهيږي دې ته افراغ وای نو افرغ علینا صبرن مطلب دار چې دومره صبر راولي چې دمون په ځړاو سینه راځي په ټول بدن مراخور شي مطلب کامل صبر وي وثبت قدمنا او بیا مضبوط کې قدمونه زمونږه وانصرنا علی القوم الكافرین او مدد وکړه زمونږه د کوه کا قوم کافر خلاف الله زمونږ د کافر او خلکو خلاف مدد وکړي دا دعا چې کوم دې دادو میدان دعا دا آداب دا مجاہد دا پارا دا دی چی دا دعا پا میدان کی قواری چه کلی اغوختا نفح زموهم بی اذن اللہ اوز دا تا ذکر کئی تا چه فائده دا جنگ فائده دا جهاد دادا حق جهاد چهو کی او بای دشمن شکست خوری بل بچه کم ده نسو چلو شی اللہ تعالی با حکومت و خلافت در کی خواه او گورا او درم خبر دادا چه دا جهاد فائده دا تا فکر بیا ذکر کئی چه فائده دا جهاد دادا چه فساد با فدی سر ختمی گی وفح زموهم بی اذن اللہ هزمه یهزمو شکست ورکول ماتول فهزموهم نو مات کل دی مسلمانانو هم دغا کافران بی اذن الله فمدد الله بانده و قتل داودو او قتل که داود علیه السلام جالوتا جالوتو داود علیه السلام پا دغی لحکر که وخا تالوت تا چکم ده پیغمبر اشاره کرده و تداسی ولک با وی آغا با اغواره آغا آغا دا پلار ناغا بچو گفتلو بدا قصر بیا مفسرون رو ذکر کرده وی چیارا تا بچو که یو بچه ده یو یو بیوتر آوسته وی دانه ده آخیری کسی داود علیه السلام راوسته ده پیغمبر نو ماشومو نو آغا راوسته لکه چالیس سال تا نو رسیده ده آغا چی راوسته نو آغا دان سرک وی داغا ده دای بوتلو با هر حال دا علتا که اللہ تعالی رتا یو فتحا و مدد ور کرو جالوت قتل کرو و قتل داود جالوت مطلب جالوت و رضا دیر ملگیو سر نورم قتل شو مشر لارو چه مشر لارو نو و آتاه الله الملکا ورک اللہ تعالی دی داود علیہ السلام تا حکومتا بادشاہ بیا دیکھو خواه ور تالوت نشو زکر تالوت خو پیغمبر ندکن نو اگا امیر المؤمنین نشو تا تولی دن اگا خلق چه وی چه دا امیر المؤمنین دا جهاد پارا فرض ده او دا, دا, دا وی نو تو تو وی بیا کل امیر المؤمنین شو تالوتو تالوت خو نشو داود علیہ السلام شو و آتاه الله الملکا او ورک اللہ تارا داود علیہ السلام تبادشائی والحکمتا او حکمتا حکمت پویا پا دین باندی یا وی والحکمتا حدیث ورطا ورکن یا والحکمتا لتا مانا کرده النبوتا اللہ ورطا نبوت ورکو وعلمه مما یشا او وی خود الورطا اللہ تارا مما بعد داغن یشا او چیرا دیو تشیوا داود علیہ السلام تا اللہ نور چیز نو بخول نور ورطا سو خول اگا بسورت سباک راشی وعلمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم د زغر جولول چل ورتا الله او خو ها او او دغرنگی و علمت او یو دکرادی منطق الطير الله تعالی ورته مرغو خبر باندې پویا کلو الله تعالی ورته داس نو کول خا ولولا دف الله الناس اس خلق می چې خا دا دومره جنگونه کیږي او خلق پکې قتل کیږي نو دا څنګه کار دی الله وای دا فساد ختمول دی ولولا دف الله الناس کچرته نو وی دف کول دا الله تعالی خلق لره بعضهم به بعضین بعض لرف بعض باندی لفسدت الارض نخام خافصا فساد براغل و فزمحكي فساد براغل و زمک و فاسد شوی و تباشی باو یعنی اسباب ده فساد و فکدیر شوی ده شرک و ده کفر قانون براغل وی بعضهم ببعضين بعض خلق الله فبعض دفقين فديذا كليا مختلف أقوال دي سنة بعض وبعض دفقين وين دغتكم دي مشركين دا أغيش وبهات دفقين داعيان فدلائل باندي داعيان وتدلائل وين مشركين دغ دلائل ختم شي يو دا معنى دا بعض وين لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كان دفقوا لي الله تعالى بعض خلق فبعضو اغا دغا فاسقان اللہ تعالی دفع کی پچا باندی فا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کہ ان کو باندی اغیر برابر کیوئی کی نفارا خوشی یا ولو لا دفع اللہ الناس کچرتا ندفع قول اللہ تعالی بعضهم ببعض بعض مشرکان کافران ببعض فبعض مسلمانان و مجاہدین سرا لفسدت الارض دیکھ یو روایت دا عبدال امراغ لدے ویچی اللہ تعالی از مکتا عبدال را دیگی اولیاء اغا موجود بھی دا اغای کو جمعن اللہ تعالی عذابون دفاکی عذابون دفاکی مصیبتون دفاکی فاغا روایت دی ضعیف قرطبی را نقل کردے لفسدت الارض ولیکن اللہ ذو فضل لیکن اللہ تعالی خاوند لوی فضل دے علی العالمین فخلق و پٹول و خلق و باندے دا جواب دا ظالم دا سوال دے ظالم وی وو زما فساد دفع شو دخپل مقصد تا و نرسیدم اللہ لکه تی پا ما فضل نکی دخپل مقصد تا و نرسیدم اللہ وی وو ظالم پتا فضل داده زما خلق پٹول و خلق و فضل دے پتا می دا فضل دے تی دا ظلم نربان شوی دا می دربان یولوی فضل دے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق اس دا دی داد مخت کیسا دلیل گردی پیس بات تا رسالت باندی چه دا دی بنی اسرائیل دا دم را اگر داستان تر دی دای پور کاسو شروع کرده چانده آغا یا بنی اسرائیل از کرونا طول دا بنی اسرائیل داستان آروان دی دا دی بنی اسرائیل دا دم را اگر داستان که متا تا ذکر کو داستا دا رسالت دلیل دی یو دویم خبر دادا چه فساد دا فکوم پا قتال تر ولا اولا دفع الله الناس او فساد دا فکوم پا رسالت تر رسولان را لیگم نو آغی سر ربط دا جو تلك آيات الله دا غطير كي دي آيات الله دا آياتنا دا الله تعالى دي دا دا الله دا طرف دا واقعات تا تبعان شو نتلوها كي منغلول فتابان دي علي عليك فتابان دي بالحق بالحق فالشتيا سر دا رشتيا دا منغ طرف ندي يا بالحق دا اظهار الحق دا بيان الحق خوش دا پارا دا اظهار و دا بيان دا حق وإنك و يقنا تجيل من المرسلين نوش دا غطابان آياتنا دا الله دا طرف مرادن داستا دليل دا رسالة نو لمن المرسلین خامخات در رسولانو نئی تر رسولی در اللہ تعالی در طرف نرالی گلی شوی خواه اس چه رسولانو نئی تو در رسولانو لک باب ورتا کلاوی چه رسولانو کی لک تفصیل دے رسولانو کی ہم مرتبی دی خواہ بعضی پا بعضو باندی افضل دی او دا مکی سر ربط دانی چه چا بلوی چه او دا رسولان دیر گرم آغلی دی تو دا اختلاف لکه چه دی رسولانو دا وجن آر آغلی دا دا اختلاف دا فساد لکه چه دی رسولانو دا احکام دا وجن آر نعوذ باللہ یوم الحج بدا اعتراض دی نو دا آغی سکی دا آغی جواب ورتا کی جو ملحدا دا اعتراض تا مکوا لیکن ان سبا چی چاہتا ہوا ہے آج مطلب دار دا مسئلہ کی دا فلانی دا قول دے دا فلانی دا قول دے سلف علماء بیات چی دا لانجی وی طولی آغی جوری کری دی دا لاتے بددخت خلی کی کنا علاکہ دا آغی تحقیقات دا دن تبارکی دا مختلف اقوال رازی پا دن کی دا سخبر دا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اس دو دعوت ہوئی تلکر رسول دغ رسولان کم رسولان چی دارا میرا المرسلین کی تیر شو دغا فضلنا بعضهم علا بعض ورکڑی دی منگا بعض دوینا علا بعض پا بعض نورو باندی فضیلت پا انبیاءو کشتا دی فدی معنی سوال راضی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا فضلو بین الانبیاء ورکوی مباز کسان پا انبیاءو کی نا څنګه چل نو بعد وی دا د دې آیات د نزول نه مخکې او خدا را تان خلاص کی وی دا داغینه مخکې او چې دا نازل شو فضیلت ثابت شو او موږ وایو چې نا داغینه فضیلت مراد په درجه د نبوت کې په درجه د نبوت کې ټول یو برابر دي اغم نبی دغم نبی دغم نبی دا ټول یو برابر دي په مخ په نور طریقو سره بیا د فضایل شته بعد نبی سره الله خبرې کړې دي بعد نبی سره چې کوم دنو هغه برخه جوړې دي بعد نبی سره یو نو پاری باندې فضیلتونه راغلي وغورا خدی منهم من کلم الله بیان د فضیلت دغه د کین جن منهم بعض د دنیا منا غدی کلم الله چې خبرې کړی دی الله تعالی دا وی سره لکه موسی علیه الصلاه والسلام او هغه بصورت نساء کې راشي وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړی دی الله تعالی موسی علیه السلام سره خبرې کول صحیح شو دغه شان خبرې و سره کړی دی دین معلومه چې کلام د الله تعالی صفات دی څنګه له کما یلی خو بشانی تعالی څنګه خبرې کوي مونته لګي پتا وره مونږ څه خبرې او دغه بدبخت جهنیت چی دی کنه آقای وی ده الله سره خبری ندی کری الله تعالی موسی علیه السلام سره خبری ندی کری الله تعالی ده خبر و صفت نشته ده خوشوی مونگ وی ولی نشته ده ده قرآن که چه الله تعالی وی نو دغه دی تورتی نو جهم ابن صفوان که او کنه دغه جهم ابن صفوان دای مشهرو جعل ابن درهم دی تورتی دو که وی که زما واسشنو ده با ده قرآن نده آیات پا دغه بانه پا نکونو بانه وران کم خوشو کنه آقا بیا الله تعالی چکم ده عزیز ابن خالد دغه خالد ابن عبدالله کسری تا الله تعالی دغه ورکو کسری چو آقا تا الله تعالی دغه طاقت ورکو دغه اختر په اورت باندې گرفتار کو چې گرفتار کو کنه نورای اوست خود به ویله د اختر خود به ویله او دا غینه پاتې سم لولو وی ار څه خپل قربانی کوي الله دې تاسو ته ټول قربانی قبول کی اوی زما دې الله دا قبول کړي ته الله خدا منبر کو کی وی چې دې دا خبره کوي نو دا ته د الله د صفات منکرین دا یو فتنه تیر شي وا دا اللہ صفات پہ نمانل اغید دی آیتون انکار کو ورفع بعضهم درجات او پورتا کری بعض اللہ تعالی درجات درجی اللہ بعض نور لپ نور طریقو سر درجات شد کری دی و آتینا عیسی بن مریم البینات یو بل مثال او گر عیسی بن مریم اللہ وی موتا فضیلت ورکڑیو ورکڑیو منگا عیسی زوید مریم تا البینات واضح موجزی و ایدنا ہو کلک کڑیو منگا دے بروح القدس پا جبریل یمین سرا روح القدس کی تفصیل تیر شوی دے دغه شان چې هغه به کم خواتلو هغه به ورسره و دا دغه و اوس چې هغوی چې دلته چل دی چې بعضې انبیا غوره دي بعضې نه غوره دي دا لانجه خلکو په دې کې شروع کړی یو وایي دماغ غوره دی بل وایي دماغ غوره دی الله وایي نه په دې کې د خلکو لانجه نشته دی لانجه په بله قصه کې د ګوره ورته ولو شاء الله که چرته اراده شوې ده الله تعالی مقتتل الذین نو جنګ به نه و کړی هغه کسانو من بعدهم چې پس د دې پیغمبرانو نه و د دې ټولو پیغمبرانو نه پس بعد وی مراد ده نو ده هر پیغمبر نفس پا آتا چلده اللہ اراده وی خلقو با اختلاف نوی کرده یا من بعد هم پس دی موسی و عیسی علیه السلام نا من بعد ما جات هم البینات پس داغی نس دوی راغلی و دوتا البینات و واضح دلائل نو که ده اللہ اراده وی تکویلی لحاظ سرا چه ده خلق بی اختلاف نکنو نبی وی کرده خلقو با جنگ نوی کرده لیکن ده اللہ یو خود اللہ اراده داوا چه ودی که خلق دی اختلاف کی ما ندی اختلاف ده پار پیدا کرده جویم کار کرده ولكن اختلفوا لكن ده جنگ اغت ده جنگ کولو ده اختلاف کولو یو تکوینی ده غشو چه خاص دا اللہ رخاص نید مخلوق پا که اختیار نی تکوینی سبب شو یوی تشریعی سبب چه تشریعی سبب داره ولیکن اختلفو لیکن دی خلق و اختلاف و که پا ایمان و کفر که پا ایمان کی پا کتاب که خلق و اختلاف شروع کو دای تشریعی وجه شو نو چه اختلاف خلق و پا ایمان که او کو نو اللہ تعالی اغا خلق و تا امرو کلو چه او چه کم خلق ایمان را وړو چه دا کم انکار کوي دا قتل کوي دا څه کوي قتل کوي نو یو امر تشریعی دا الله شو یو امر تکوینی دا الله شو تکوینی امر دا الله تعالی د خلکو کې ولانجی وی تشریعی امر دا الله په هغه وخت چې خلک په کتاب کې او په دین کې او په ایمان کې اختلاف وکړي او بعد خلک کافر شي بعد مسلمانان شي الله هغه مسلمانان ته وی دا کافر وهل خو شدا قتل کوي نو دا مراد دی ولو شاء الله مقتتل ولكن اختلفوا نو چې اختلاف وکړو فمنهم من امنا نو بعض دوی نس او چی ایمان را وړو و منهم بعض دوینا من هغه دی کفاره چې کفر وکړو کفر وکړو نو دی دادا غشو او نو چې کفر وکړو نو په امر الله تعالی المؤمنین بقتال الكافرین الله تعالی امر وکړو مؤمنان ته ویدا کافر څخه ایدا قتل کوي نو د اختلاف وجه د انبیاو دغه نه چې انبیاو کې تفاضل دی د اختلاف وجه د خلکو په خپل په کفر او په اسلام کې اختلاف دی خجی ولو شاء الله چرت اراده شوید الله تعالی مقتتلو نو دوی با اختلاف نو کړي دا بیا راغی ها دا بیا راغی اول ظلم راغی اوس دیم دل بیا راغی نو دا څه مطلب دی اول دل چراغی ولو شاء الله مقتتلو دا غی نه اراده تکمیلی د الله مراد وا دا دیم دل چراغی ولو شاء الله که چرت اراده شوید الله تعالی مقتتلو نو دوی با قتال نو کړي دا اراده تشریعی امر تشریعی دی سما مطلب لو شاء الله ما امر المؤمنين كشرط اراده شهدا الله تعالى مقتتلوا ما امر المؤمنين يا مقتتل المؤمنون المؤمنان بجنگ نو کړه دې کافر سرا ولكن لكنهم اقتتلوا باذن الله لكن دوی جنگو کو دا الله په امر دا کده الله امر نوې دوی به جنگ نوې کړي لیکن الله امر کړي دي لہذا په امر باندې چې الله مؤمنان ته وی کافر وج نه نو دی وج نه دي نو دا ځوخه یا بعد وی چې لو شاء الله مقتتل الذين د انبیاءو نه مخکې خلقو او لو شاء الله مقتتلوا الانبیاءو نه بعد دي خو شوي ولكن الله لكن الله ترى يفعل كي ما یوری دغه چې اراده وشي الله تعالی د خپل اراده مطابق حکم دنو کارونه کوي نو دا تر دې پورې ته شو دا یغه سلورم باب شو او په دې باندې درې مې ته ختمه شو په سلورم باب کې ترغیب ال قتال آداب د قتال او دغه رنگ چې کوم دې آداب د انفاق او ور سره چې کوم دې نو د دغه جهاد فائدہ او د رسولان پر علی ګلو فائدہ دا ذکر شو په دې باندې دا باب ختم شو دا ایسه ختمه شو مکمل دا درې مې سوا چې د سال بر نشورو شیوا د دې حصے خلاصه سو القتال فی سبیل الله اولا لس امور د پاره د شخصی اصلاح بیا فلور امور د پاره د ملکی اصلاح بیا اتلس قوانین د پاره د کورنۍ د اصلاح بیا د اغینا پس کوم دنه سو مثلا د جهاد ته بیان کا پوسی پله